www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن هذه الأيام الحمد لله Isiye abu تقوى سيدنا وخذ وفقير لي ودعوة समझ लेके आया हो जाता जब उसकी तुम कदर करोगे तो तुम्हारी चरणों को चलते रहोगे गलत के पुल को माला मार करेगा। इसे तभी कदर तो करो रमदान बहुत बड़ी शहादत की बात है कि हम रमदान की कदर कर मेहमान आजीज है इस मेहमान आजीज की कदर करी जाए जलावत कलाम उल्लास है और सबसे ज्यादा वो बातों से एहतराज अल्लाह हम सबको यही कहते हैं कि अपनी रमदान का महीना आदत बात शानदार बहुत किसी को सुकुमान अच्छी तरह नहीं होता कब तक सुनोगे खुद होते थे तरावी में तो सुनते ही थे और सुनते थे हाफिज कुरान देते ही फिर हमारे भाई साहब ने ऐसा बड़ा भी बुलाते थे हमारे उनसे सुनते थे फिर तहरी को भी सुनते थे इस बार सुनते थे तो आपने की वजह नहीं हुई कि उस साल तिलावत बहुत माशाल्लाह एक खत्म कर दी कई खत्म कर दी और मरीज के बाद जाते रेस्ट भी जाएंगे आते तो धूप रहती थी कभी जाते नाम फरमाते थे मैं चला जाता हूँ यहाँ से तो तुम सुनाते हो चाहते नहीं गया अपना शरीर पढ़ने के लिए गया था शरीर से जहां तक हकीकत चलावा कितने लोग हैं उनमें बहुत महादी में रहते थे पादरी के सारे होते थे सब लोग हकीकत चलावा जिन्होंने कहा कि यूपी में 12-52 जिले हैं हर जैसे एक आदमी ऐसा हम कहें जो हकीकत चलाव करें तुमने माल कमाया ये भी चलाव है तुमने आपका नाम लिखा हुआ तो नहीं भाई कहना लेकिन मैंने नाम लिखा हुआ हकीकत चलाव करने वाले में जो 52 थे उनमें हमारा भी नाम भी है लेकिन मुझे हाथी नहीं हो तो आप दीजिए आप सोचिए हकीकत चलाव करने वाले बहुत से लोग जिलावत कलाम से जिलावत इसके अंदर बहुत बरकत है बहुत अनवर है इसके अंदर बहुत अच्छी खूबियां है अल्लाह तला सबको यही किताब सही पे मार्फत है बहुत जबरदस्त किताब है और ये आपको सही पे मार्फत इसका नाम है इसके हुक्म देखिएगा समझ आए कि तो हमने कहीं हमसे कहीं हमको भी नहीं मिल गया हमने तो साधु उसको पढ़ाई मालूम होना चाहिए कि रोजा के 3 किस्में हैं हम लोग तो मालूम होंगे एक ही किस्म मालूम होना चाहिए कि रोजा के 3 किस्में हैं पहला सौ सौ में आम है पहला रोजा आम लौटा हो गया पहले पहला सौ सौ में आम है अब गली से समझ नहीं है मैं बता रहा कि पहला रोजा आम आम हो गया उसका रोजा होता जरा भी जिसके माने हैं इस नियत के साथ मैं अपना पाक की खुशबूती के लिए कोई अपना नहीं है खानकाह की पूरी निपट है तमाम जाते थे इसी जो बहुत चाहते थे हमारे पास आए कई अधिक थे बड़े उन्होंने कहा हम लोग आने नहीं जाते समय से बोला

متعلق کرنا کرنا متعلق کھانا کھانا تب اس کا میادی جو کام یہی ہے خدمت وہی بات نہیں ہے کام لے ابھی جو کام سے ہوگی نہ کہ مجھے کلام سے ہوگی ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی کتنا ہم بدھی کے کرتے ہیں وسکر اللہ کثیرن قرآن کرنا ہم بدھی کا کثیر کرو ہم کہتے ہیں جگہ پر پڑھ رہا بھی وسکر اللہ لیکن اس کے باوجود ہم اپنی صحابہ کو سنا رہے ہیں بس خدا کرتی ہے لال تک اس وجہ سے ہر عالم نے لکھا ہے علماء نے لکھا ہے ہر عالم کے لیے ایک وید ہونا چاہیے جو پوری میں بین اللہ ہو بین اللہ ہو بین اللہ ہو بین ہوں ہو اس کے لوگ اس میں بین اللہ کرے گا ایک وید ہونا چاہیے کہ اس وید پر ایسا قبضہ ہوں کہ کسی کو خبر نہیں نہ ہو اور ہمیں کہاں سے کہاں پہنچے اے ایمان والو تمہارے لیے روزے لکھے گئے تجربہ کیا ہے یہ سب تجربہ بھی کیا ہے یا زیادہ مزدور کی کام نہیں ہے مجھ کو بھی کر نہیں جاتی ہے یہ دی گئی ہے وہ سب مزدور کی یہ سب سے بیٹھ کے دیکھتا ہوں تب تو شراب دس جائے گی شراب نہیں سنو تب تھوڑا سی ٹوٹ جائے گا میں توجہ کے بارے سے توجہ جب خواہ ہے کہ دوسری چیزیں کیسے پہنچا ہو سکتی فرماتے ہیں یا خیلی دے رہا ہوں کچھ گلا ایک مشورے کا ایمان کچھ گلا دن دے میں خبر ہے کیونکہ روزہ میں پیاس کی تکلیف اور بھوک کی مشقت ہوتی ہے اسے بائی کمال ہے یہ پسند نہیں ہو رہا ہے کہ اس تحریر کو اپنی نسبت نسبت دے اسے میں نہیں تو بڑے بڑا فرض کیا جائے کیونکہ روزے میں مشقت ہے بھوک رکھتی ہے پیاس رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہو رہا کہ اپنے بندوں کو ایسی سکھا ہو دے جن میں مشقت ہو کیا کیا آپ کو نہیں کہا کتب تو نہیں کہا کتب تو سو نہیں کہا میں کچھ بڑی مجھے مجبور میں پائی جا رہا تھا میں نے تم پر فرض کیا ہے اللہ اپنے بندوں پر رہ کر کے بھائی ضروری تھا ہر جگہ سے کیا گیا ادھر میں تم پر بھی فرض کر دیا گیا کوتی بات لے لیں جو ایک تمہارا پھر ایک پہلے کو تمہارے یہ مصیبت نہیں ہے کہ تم پر آئیے بلکہ پہلے جو لوگ آئیں گے انہوں نے جیسے ادا کیا تمہارے دن میں لازم ہے اے امت محمد یہ کہ لوگ اسی طریقے پہ چل کر کے اللہ کی محبت اللہ کی نسبت حاصل کر کے پہلے فائدہ مراد ہو جاؤ بس چونکہ مجھے کچھ سندر پروگرام چلا ہوتے وہ تم پر لکھا گیا کس نے لکھا ہے اس کی مقصد میں نہیں کیا ہے پائے کو مجبور کرتا رہتا ہے اس میں آپ اپنے بھی تمن سن نہیں کیا کہ میں نے لکھا کیونکہ اس میں مشقت ہے تو اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے بندوں کو مشقت والی چیز کا حکم کرے چونکہ روزوں میں پیاز کی تکلیف اور بھوک کی مشقت ہے اسے باری تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ اس تحریر کو اپنے سے نسبت دے لیکن جب اپنی شان رحمت موقع کو ظاہر کرنا چاہا تو آئے تھے لطفوں کا رنگ سر فرمایا کتب رب تمہارا نفس ہی رحمت جب کہیں ایسا ہوا تو کہا کتب رب کو تمہارے رب نے لکھا رحمت ہی لکھا ہے وہاں تو یہ کہا لکھا ہے اور اپنے بھی لکھا ہے تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لانے دیا تو مفر کو اپنے اوپر لے لیا جب تم اپنی کمزوری اور شدت زور کے بارے اس حکم کو بجا لیا جو تیرے لیے لکھا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کمال جلال عزت گنجائی کے ساتھ جو اپنے لیے لکھا اپنے اوپر لانے فرمایا وہ اسے پہلے پورا نہیں کرے گا کیونکہ وہ کہنے بات پر پورا تھا جب یہ بندہ جو بھی ہے کمزوری بھی ہے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہوئی ہے سب کھانا پہلا سامنے موجود ہے نہیں کھانا ہے تو اتنی عمدہ کہنا ہے کہ جب بندے نے باوجود بھوک کے کھانا نہیں کھایا باوجود پیاس سے پانی نہیں پیا تو جو جو اس کے لیے ضروری تھا وہ جل دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو مستقبل اسلام ہے سب کچھ